Bismillahirrahmanirrahim. İrfan Mektebi'ndeki can kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Mus'ab adayları, Yesrib'in kurucuları inşallah, biiznillah ümmetimin geleceğindeki insanlar, yarının sahabiyi yaşatan örnekleri, hepinizi yerler gökler dolusu, gökler diyorum ha, bir gök demiyorum, 7 kat gök dolusu selamla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İşiniz size mübarek olsun. Ümmetime hayırlar getirsin. Gençliğinize bereket getirsin. İrfan Mektebi. Bu işi yapmakla bu projeyi ortaya koyanların şeytanı ne kadar kızdırdıklarını biliyor musunuz? Size mi kaldı? Niye yapıyorsunuz? İlahiyata gitseydi bu gençler. İlahiyattaki hocalardan istifade edin. Bir ilahiyat mezunu ile ilgilenin. Deyip duruyor şeytan. Duyuyorum desem yeterli değil o söz. Şeytanın bu sözlerini duyuyordan daha fazla hissediyorum. Çünkü sizin varlığınız onun yokluğu anlamına geliyor. Şimdi ben size nasıl ders çalışacağınızı ve nasıl alim olacağınızı, nasıl İmam-ı Azam'ı yetişeceğinizi anlatamam. Anlatmayacağım da. Uzun uzun ders yapmayacağım sizinle. Göreceksiniz şu rakamlar, dakika rakamları. Onu göstermeden ben hadi eyvallah diyeceğim. Tek şey söylemek istiyorum size. İrfan Mektebi'nin irfanlı gençleri. Size kitap lazım değil. Boş verin kitapları. Size para da lazım değil. Mektepten sonra kitap para bulursunuz. Size çok hoca da lazım değil. Ne lazım biliyor musunuz? Olmazsa olmaz en büyük ihtiyacınız heyecanınızdır. Ben geliyorum ümmetim için. Hasan el-Benna'yı şehit ettilerse benim damarlarımda hala kan dolaşıyor. Dediğiniz kadar irfanlısınız, mektep ehlisiniz, işe yarayacaksınız. Vallahi Mus'ab bin Ümeyr peygamber desteğiyle gitti. Hasan el-Benna'nın da babası alim bir adammış. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ine şerh yazmış. Zahid-ül Kevser'i de Osmanlı hilafetinde yetişmiş. Mustafa Sabri Efendi'nin hocaları çok iyiymiş. Biz ne yapalım? Öl git Müslümanların başına bela alma sen bu kafayla. Hiçbir yeri meşgul etme sen. Sen bu kafayı düşünüyorsan eğer, sigara gibi bir şeysin. İçene de zarar, yanında içilene de zarar. Ben, kainatın Rabbine imana kavuşmuş bir müminken, 0 IQ zekalı olsam, felç bile olsam, maazallah, gene ümmetime yapacak, yıldızlar kadar yoğun işim vardır. De. Bu heyecan ümmetime lazım zaten. Üsame, Allah ondan razı olsun, bu heyecanı taşıdığı için 17 yaşında adam yerine kondu. Ben mi? Babam köle, zenci bir çocuğum ben deseydi, onu adam yerine koyacak peygamber de yoktu. Ben ya Resulallah, buradayım dedi. Sa'd bin Ebi Vakkas kaç yaşındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında? Uyu ya Resulullah, ben beklerim seni, buyurun istirahat edin siz dediğinde 30 yaşında değildi. 20'sini yeni bitirmişti. Adamlık heyecanla başlar. Yahu deli uçuk diyecekler. Delirmedikçe aklın kıymeti bilinmiyor zaten. Güzel kardeşlerim benim, İrfanınızın ilk şartı gençliğinizi iman heyecanıyla, umutla birleştirmenizdir. Size düşen budur. Bu heyecanı taşıyın. Derse oturup 20 dakika dinlediğiniz bir hocadan tefsir alimi olmuş gibi heyecanla çıkarsınız. Siz kendinizi 100 gram görürseniz, kader sizi niye 100 kilo yapsın? Kime muhtaç Allah? Kime yalvardı ki size yalvaracak? Ben adayım ümmetimin bütün meşakkatlerine. Bu toprakları kutuptan kutuba kadar yürüyerek dolaşmaya hazırım Rabbim. Sen bana takat ver. Sen bana sabır ver. Ben yürüyeyim, Allah'a davet edeyim. Üniversiteyi, kahvehaneleri, camileri mesken edineyim sana davet için de. Melekler bunu duysun. Bu toprakların altında şehit olarak yatan milyonlarca mümin de Allah'a hamd etsin senin varlığın için. Göklerin, toprağın altındakilerin, yaşayanların umudu olun. Allah'a emanet olun. Ameliniz ihlaslı, yüreğiniz sevdalı, benliğiniz heyecanlı ve güçlü olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.